utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiwer zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiwer. Suplement diety ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:00, tu Polskie Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. To jest poranna audycja 13 lutego w czwartek. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik-Brąkaty i Artur Wertowski. Bliscy przyjaciele, a także fani Budki Suflera żegnali założyciela zespołu Romualda Lipkę. Chowałam się na muzyce jego, całą podstawówkę po prostu śpiewało się jego utwory. Muzyka pochowano w rodzinnym Lublinie. Blisko 50 osób na obserwacji w szpitalu pod kątem koronawirusa. Wciąż nie ma u nas jednak żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania. Żonaci mężczyźni w Amazonii nie będą wyświęcani na kapłanów. Papież Franciszek odrzucił propozycję w podsumowaniu synodu. A w Lublinie w samo południe hejnalista zagrał utwór Jolka Jolka Budki Suflera. Godzinę po tej melodii rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Romualda Lipki. Kompozytor i założyciel Budki Suflera od wielu miesięcy walczył z chorobą nowotworową. Zmarł w zeszłym tygodniu. Miał 69 lat. A Romualda Lipkę żegnała rodzina, fani i przyjaciele z zespołu. Prawie 5 dekad to szmat czasu. Serdecznie dziękuję wam wszystkim tutaj zgromadzonym. Tu i teraz. To jest chwila niezwykła. Bardzo państwu dziękujemy. Przyjacielu, żegnaj, spoczywaj w pokoju. Mówił perkusista Budki Tomasz Zeliszewski. Muzyka żegnały też setki mieszkańców Lublina. Moje pokolenie, mój muzyk, moja muzyka, rosła razem z nim. Budka Suflera to część naszego życia. Ono by nie miało takiej wartości, jaką ma obecnie, kiedy jeszcze w nas drzemią te wszystkie wspaniałe nuty, te wspaniałe utwory. A Romuald Lipko został pochowany na cmentarzu w Lublinie przy ulicy Lipowej. Nadal w Polsce nie ma osoby, u której wykryto koronawirusa. W rozmowie z naszym reporterem mówił o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak wyliczał, teraz w szpitalach na obserwacji jest w sumie 48 osób, z tego 30 we Wrocławiu. To ci, których ewakuowano z Wuhan. U nich trzecie badanie pobranych próbek nie pokazało, żeby byli chorzy. Poza tym w kraju są też osoby, które są monitorowane. W obserwacji tak zwanej epidemiologicznej w Polsce znajduje się 1567 osób. Są to osoby, które wróciły z Chin, nie wykazują objawów choroby, są pod stałym nadzorem służb sanitarnych. W Chinach koronawirus zabił 1300 osób, prawie 50 tysięcy jest zarażonych. Posłowie debatowali nad tegorocznym budżetem. Ustawa ma historyczny deficyt, czyli w ogóle go nie ma. Zapisano, że dochody i wydatki osiągną ponad 435 miliardów złotych. Podczas dyskusji poseł PiS Henryk Kowalczyk zapewniał, że są pieniądze na kluczowe programy społeczne. Są zapewnione środki m.in. na program 500+, również są środki na finansowanie z Funduszu Solidarnościowego Świadczenia Uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, również dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, oczywiście tak zwanej trzynastki. Oszustwo tego budżetu to nie tylko wyprowadzenie kilkudziesięciu miliardów poza budżet. To podatek, który nałożyliście na każdą złotówkę, jaką Polacy wydadzą w 2020 roku. Wiecie, jaki to podatek? Podatek inflacyjny, czyli wasza drożyzna plus. Posłowi PiSu odpowiadała Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. A w budżecie zapisano 3,7% wzrostu gospodarczego, a inflację na poziomie 2,5%. Teraz projekt trafi do Komisji Finansów Publicznych, a do Sejmu wróci jutro i wtedy będzie głosowany. Papież odrzucił propozycję wyświęcania w Amazonii żonatych mężczyzn. W tak zwanej adhortacji, która jest podsumowaniem synodu z jesieni zeszłego roku, Franciszek napisał, że tylko kapłan może sprawować Eucharystię, odpuszczać grzechy oraz udzielać namaszczenia chorym. Jednocześnie papież skrytykował rabunkową eksploatację zasobów Amazonii, nazywając ją niesprawiedliwością i przestępstwem. Wezwał też do stanowczego przeciwstawienia się wyzyskowi i poszukiwania innych dróg rozwoju, szanujących godność i prawo mieszkańców do edukacji. W Światowym Dniu Radia Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody. Złote mikrofony. Są one wręczane od 1969 roku. Do tej pory statuetkę otrzymało ponad 250 osób. Z niektórymi laureatami rozmawiała Dorota Piotrowska. Wśród wyróżnionych są wieloletnia korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Beata Płomecka. Czasami piszę korespondencję 2-3 godziny, bo trzeba to najpierw zrozumieć, przełożyć na język polski, potem na język zrozumiały, a potem to jeszcze opowiedzieć słuchaczowi. Lektor Maciej Gudowski. Praca w radiu została zauważona, ktoś docenił, ale w taki miły, fajny, dobry, ciepły sposób. Dlaczego? Dlatego, że to koledzy radiowi przyznają swoim kolegom radiowym tę nagrodę. Czy realizatorka dźwięku Magdalena Wojtulanis. Parę chrztów przeszłam w radiu. Najpierw były same nagrody. Potem były żywce, czyli realizacja audycji na żywo. A takim wielkim wydarzeniem była moja pierwsza transmisja w życiu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A uroczystość wręczenia nagród o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszystkim laureatom złotych mikrofonów serdecznie gratulujemy. My, czyli poranna ekipa. Jednej laureatce szczególnie, ale będzie jeszcze, myślę, okazja, żeby Beacie pogratulować także osobiście. A jeśli chodzi o pogodę, zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami po południu na zachodzie kraju wzrastające do dużego. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu. A na Suwalszczyźnie także śniegu. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura, bo to ważna sprawa, tu się nic nie zmienia. Wciąż 2 stopnie powyżej zera na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 7, no tu 1 stopień w górę, na Dolnym Śląsku. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, od 1 do 3 stopni. Wiatr nieco osłabł, bo już pojawiła się taka nazwa umiarkowany, czego ostatnio nie doświadczaliśmy, ale także miejscami porywisty, na południu w porywach do 55 km na godzinę, nad morzem oraz na Pogórzu Karpackim dość silny, do 60 km, wysoko w górach do 80 km na godzinę i tam będzie powodował zamiecie śnieżne, bo śniegu w górach mimo wszystko trochę jeszcze jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład głośnik mobilny JBL Flip Essential teraz za jedyne 299. Bezprzewodowe słuchawki douszne Philips teraz za jedyne 99 zł. Najniskie ceny Media Expert. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Zadbaj o to, by wyglądać nieskazitelnie. I to w każdej sytuacji. Już teraz w Lidlu. Swetry męskie w supercenie 34,99 oraz wysokiej jakości dżinsy jedynie za 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. kiedy gra twoje radio. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście w domu. Musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. To ja, to dla ciebie gra twoje radio. To ja, to dla ciebie. Kompozytora tego przeboju pożegnaliśmy wczoraj w Lublinie, Romuald Lipko. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 13,5 minuty po godzinie 6. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami do 9, jak zwykle, bo skrzynka już otwarta, ranek@polskieradio.pl. Można także wysłać SMS 71335, ten numer jest obowiązującym, 227 trójek, no tego numeru przypominać Państwu nie trzeba. Ostrzegałem kilka dni temu i wczoraj chyba też i przedwczoraj, że może zdarzyć się krupa śnieżna, no i słuchacz, bardzo uważny zresztą pan Stefan z Mielca, dostrzegł. Napisał: widziałem dziś rano krupę śnieżną, taplała się w kałuży, co kto lubi. Ja myślę, że ona nawet morsowała, tak można by rzec. No dobrze, to teraz taki utwór, który już wszystko chyba zdradzi, jeśli chodzi o nasz motyw muzyczny na dziś. Ale tak jeszcze 3 minuty i 53 sekundy niepewności. I was cranked and locked out, not up to speed. w zasadzie jeszcze mógłbym chwilę podtrzymać Państwa w niepewności, ale, no ale właśnie odwiedził nas kto? No właśnie, niszczyciel dobrej zabawy i pogromca uśmiechów dzieci, który teraz powie, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia, w związku z czym muzyczny temat jest już jasny i oczywisty. Ale bardzo się cieszę z każdego telefonu 227 trójek. Ja zawsze dziwię się ludziom, którzy nie wiedzą, co na bezludną wyspę zabrać. Wiadomo, że radio. Mój mąż na mnie mówił, że jestem psychofanka, ale ja po prostu tak jak Kora mówiła, kocham, kocham, kocham. I wszystkiego dobrego życzę. Bardzo dziękuję. Ja bym jeszcze proponował wziąć zasięg, bo nie wszędzie jest, a przyda się. Zapraszamy do trójki. Chociaż jak wyspa, to i fale są, tak pewnie by się znalazło. No co, skoro radiowy dzień dziś mamy, świętujemy, obchodzimy, no to nie zabraknie takich perełek. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Tak, w naszym radiowym archiwum jest wiele znakomitych i pięknych nagrań, także takich stuletnich. Będzie okazja, by do nich powrócić. To od razu powiem, że w projekcie Tata przełożymy nie radio, a telewizję na trochę na radio jednak i opowiemy o czytaniu książek taką nową metodą, która nazywa się wrażeniowa. Zaczyna tą książeczkę odbierać wszystkimi zmysłami. To nie jest tylko słuch, ale zaczyna się przyglądać, szukać różnych rzeczy na przykład za oknem, takich, które bohaterowie widzą za oknem. Zaczyna się ruszać, bawić, dotykać. To przed 8, ale znacznie wcześniej, bo po 7 przyjrzymy się przygotowaniom w Rio do Wielkiego Święta. Wiadomo jakiego i to nie jest akurat święto radia. Zgrzewamy teraz ozdoby i dokładamy pióra. To będą stroje na jedną z ważniejszych platform. No mamy tak już wszystko gotowe na 95%. Wiadomo, w Rio przygotowania do karnawału i opowiemy o tym po 7.20, nieco wcześniej. Doktor Tomasz dziś, a no właśnie, pan doktor dziś będzie wieszczył. Gdyby się to stało, to Układ Słoneczny zostałby zdemolowany. Oj, aż boję się przewidzieć, co to będzie, ale proszę słuchać koniecznie po 7.15 pytania z kosmosu, a po 8.15 w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Przed 9.00 muzyczny rozkład jazdy, jak zwykle, a oczywiście przed 7.00 urywki z kalendarza. A co w prasie? Mimo, że radio, to do prasy też zerkamy. Pytania z kosmosu po 7.15 u nas, a kosmos na okładce przeglądu sportowego dziś. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po pokonaniu Zenitu Kazań najlepszej drużyny klubowej ostatnich lat. No to rzeczywiście kosmos, siatkarze i kibice siatkówki wiedzą, o co chodzi. Gratulujemy serdecznie naszym sportowcom. Zerkamy dalej. Super Express tutaj wybierała kablówkę do willi, której nie kupiła, czyli sprawa w willi państwa Kwaśniewskich. Podobnie w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie czas na zarzuty i zdjęcie byłego prezydenta na stronie pierwszej. Węgiel za wszelką cenę to już wyborcza. Rząd chce nowej odkrywki dla elektrowni w Bełchatowie. Pisze i publikuje zdjęcie tejże na swojej okładce. W Dzienniku Gazecie Prawnej, jak PiS przejmie Sąd Najwyższy. Dwa alternatywne zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem konstytucjonalistów to wariant bardzo prawdopodobny, kreśli te scenariusze Dziennik Gazeta Prawna. O punktach za płeć pisze nasz dziennik. Poznańska Karta Równości łamie wolność gospodarczą. O kontraktach z miastem przesądzają nie kwalifikacje, ale płeć, pisze na pierwszej stronie. Waluciarz.pl pod lupą Pulsu Biznesu. Waluciarz i gang Wietnamczyków. Taki dziś tytuł, który zdradza pewien sensacyjny chyba artykuł wewnątrz numeru. W Rzeczpospolitej czy wspierać dyktatora? Taki tytuł był dylemat Zachodu. Pomóc Łukaszence albo biernie przyglądać się połykaniu Białorusi przez Rosję. O tym dylemacie dziś w Rzeczpospolitej między innymi. No i jeszcze fakt, tutaj sprawa Violetty Villas sprzed lat i opiekunki, która trafiła do więzienia, to dziś na pierwszej stronie, a nieco niżej wojna królów estrady. Kto wymyślił disco polo? I to jest pytanie całkiem zasadne, bo w zasadzie czy ktoś wie, kto wymyślił disco polo? Chyba życie. Ale na szczęście mamy też takie nagrania, jak to od Rogera Watersa. Oczywiście, że o radio Państwo sami słyszą. Waves.

czy dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Znowu pogadamy. O tak, tak. Król z koncertu w Trójce oczywiście. Zdradzę od razu, że pan Błażej pojawi się jeszcze w porannej audycji i też zaśpiewa po 8.30, a na razie 6.30 i czas na skrót najnowszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Jest zarzut popełnienia samowoli budowlanej w związku z poniedziałkową tragedią w Bukowinie Tatrzańskiej, w której zginęły 3 osoby. Usłyszał go właściciel wypożyczalni na Stoku, mówi szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, których treści jednak nie mogę państwu ujawnić, gdyż będą one oczywiście weryfikowane. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Nadzór budowlany nazwał konstrukcję wypożyczalni niechlujstwem. Statek wycieczkowy Westerdam, który przez 2 tygodnie nie mógł zawinąć do żadnego portu z powodu obaw, że ktoś na pokładzie będzie mógł być zarażony koronawirusem, ostatecznie został przyjęty przez Kambodżę. Na pokładzie jest 2200 osób. Będą poddani badaniom. Dopiero później władze określą procedurę ich zejścia na ląd. Obawy władz 5 krajów, które odmówiły zgody na zawinięcie wycieczkowca do ich portów, podsycał przypadek statku Diamond Princess, zacumowanego w japońskiej Yokohamie. Wśród 3700 osób znajdujących się na pokładzie wykryto już 218 przypadków koronawirusa. Lublin pożegnał kompozytora i współtwórcę Budki Suflera, Romualda Lipkę. I jego piosenki, które tworzył nie tylko dla Budki Suflera i dlatego jestem. Romuald Lipko i Budka Suflera to część naszego życia. Ta muzyka towarzyszyła nam od rana, jeśli człowiek tylko miał chwilę refleksji, to sobie nucił. Moje pokolenie, mój muzyk, moja muzyka, rosłem razem z nimi. Romuald Lipko od wielu miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w ubiegłym tygodniu, miał 69 lat. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszam. Choć wiatr zadomowił się w Polsce, w ostatnich dniach wiał mocno, teraz nieco słabnie, bo dziś będzie już umiarkowany, ale jeszcze porywy na południu do 55 km nad morzem, na Pogórzu Karpackim do 60 km oczywiście na godzinę, a wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. W górach będzie powodował zamiecie śnieżne, bo tam jeszcze tego śniegu dosypie. Podobnie może być na Suwalszczyźnie. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na tych terenach, także poza Suwalszczyzną. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, a po południu na zachodzie kraju zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego. Możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, także tam temperatura od 2 stopni na wspomnianej Suwalszczyźnie do 7 na Dolnym Śląsku. I to są temperatury powyżej zera, w górach nieco chłodniej od 1 do 3, ale też powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek, bo właśnie ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUV Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Zapchany nos, bolące zatoki, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Dla zakochanych w filmach, wielbicieli kina, miłośników premier, dla seryjnie zaliczających serial za serialem i rozmiłowanych w hitach. Jednym słowem dla myślących tylko o jednym. o rozrywce. Kanal Plus ma coś specjalnego z okazji walentynek. Sprawdźcie ofertę specjalną z HBO przy zakupie pakietu TV. Oferta do przytulenia do 16 lutego. Zamów na kanalplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Platforma Kanal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 7. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać, ale o poranku łatwiej się dzwoni, a ja wspomniałem o morsach. Taka myśl wczoraj mnie naszła. Czy morsy, tak jak ksiądz w swoim powołaniu, nie mają chwili zwątpienia? Wczoraj naprawdę była pogoda nie bardzo sprzyjająca wejściu do wody. Fala była dość duża, jak na nasze warunki. Wiatr dość duży, ale grupa 7 osób dała radę. Bo morsy to twardziele. A tak się zastanawiam, czy właściwie ta większa fala nie powoduje, że jest jakoś tak bardziej dynamicznie, że cieplej, ale z morsowania to ja raczej słaby jestem, więc może ktoś wyjaśni. 227 trójek, dziś Światowy Dzień Radia. Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Radia. Jacek dzwoni z Gdańska, prosty budowlaniec, który nie pracuje, gdy nie ma dwóch rzeczy, czajnika i radia. Wszystkiego dobrego. Aplauz także dla pana zatem. Proszę uważać na wysokościach. Powiedziałem, że radio to także sceny. Ważne sceny, tak jak scena BBC. No i potem takie cudowne nagrania. How many of you are only here because you couldn't get tickets for the weakest link? Three. Well, that's good. At least you got something. This is Will, our drummer, probably the best drummer in the world. Although, of course, we're a little biased and there's plenty of rock drummers who'd say they're better, but I would just... Ciekawe, czy państwo się domyślili, co to za głos, bo jak zaczną grać, to już będzie wszystko jasne. Goodness knows how, but here it is. Thank you. We'd really appreciate it very much. Us British people have great singing voices. No bo na takie koncerty przychodzą głównie słuchacze radia. Nie wiem jak u Państwa ta przygoda z radiem się zaczęła. Może to jest dobra okazja, żeby się podzielić. Czy było tak, że kumpel radio zniósł, bo w piwnicy było wiadomo co. Ja pamiętam z dzieciństwa trzy takie właściwie mocne punkty, czyli muzyka, lista przebojów programu trzeciego, piłka nożna, czyli studio S13 i relacje z piłkarskich boisk ekstraklasy, no i radio dzieciom, Irena Kwiatkowska czytająca choćby Mikołajka. Takie wspomnienia, ale każdy ma swoje, liczę na nie. ranek@polskieradio.pl 71335, można też dzwonić 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. A to wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Radia, który dziś, przy tej okazji przypomnę Państwu, że Polskie Radio obchodzi w tym roku swoje 95. urodziny. Na chwilę zajrzymy teraz do archiwum radiowego, gdzie najstarsze nagrania liczą często ponad 100 lat. To jest magnetofon taki klasyczny, szpulowy, duże aluminiowe talerze. Tak, zgadza się. Wojciech Barcikowski, Archiwum Polskiego Radia. Przechowujemy pełę z lamusa, to jest jedna z naszych fonotek. Główna fonoteka słowna. Przechowujemy przede wszystkim taśmy radiowe, ale także płyty kompaktowe, także kasety DACT, a trzeba podkreślić, że te najstarsze nagrania, one są na płytach szybkoobrotowych, płyty szybkoobrotowe przechowujemy jeszcze w innym miejscu. Najstarsze nagranie dźwiękowe w zbiorach Polskiego Radia. Z początku wieku głos Ludwika Zamenhofa, głos cesarza Franciszka Józefa, Lwa Tołstoja, Kniżyczku Komuli. Halo, Polskie Radio Wilno. Najciekawszym nagraniem jest nagranie z wizyty w studiu Polskiego Radia w Wilnie, gdzie gospodarzem był Witold Hulewicz i rozmowa z Franciszkiem Żwirką. I ona się odbyła 3 dni przed ich katastrofą lotniczą. To było 8 września 1932 roku. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką. RWD i my. Na nagraniu Polskiego Radia Wilno ono się przechowało, dlatego że po prostu pan inżynier rozgłośnik wileński zabrał sobie płytę w momencie, w którym opuszczał stanowisko pracy i przechował ją u siebie i dopiero w latach 70. ją przekazał. Z płytami Starzyńskiego było podobnie, one były w ogóle zamurowane i też nie było wiadomo do końca, ale dopiero rodzina się przyznała do tego, która to przechowywała. Też prawdopodobnie ze względów politycznych nie, troszeczkę bała się powiedzieć, że tutaj ma takie przedwojenne nagrania. Niewykluczone, że jeszcze gdzieś u kogoś w domu są jakieś stare płyty, tylko ludzie nie mają pojęcia, że to jest aż tak cenne. Tak, zdecydowanie tak. Jestem przekonany, że istnieje prawdopodobieństwo, że te osoby w pierwszym pokoleniu, że się tak wyrażę, które przechowywały te płyty, jeszcze wiedziały o tym, co to jest, natomiast na przykład mogły potem nie przekazać tego i następnym osobom, że to są płyty radiowe, a one gdzieś tam wylądowały na strychu. Istnieje nadal prawdopodobieństwo pewne, że jakieś nagrania oryginalne Polskiego Radia gdzieś w polskich domach, czy nawet zagranicznych domach leżą i nawet o tym właściciele nie wiedzą. Zawsze w takiej sytuacji możemy apelować o to, żeby spojrzeć na te własne zbiory, na te płyty. Może tam się znajdzie jeszcze jakiś materiał Polskiego Radia przed wojenny, byłoby fantastycznie. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Ależ to perły dźwiękowe, prawda? Proszę się rozejrzeć, bo może w rodzinnym archiwum także Państwo znajdą jakieś takie podobne. Archiwum Polskiego Radia odwiedził Tomasz Jeleński, a ja przypomnę, że dziś wieczorem poznamy laureatów Złotych Mikrofonów, nagrody, którą otrzymają ludzie związani z radiem. A więcej o tym wydarzeniu w dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Polecam po godzinie 16 na naszej antenie. No i to także z trójkowego koncertu, który doczekał się potem płyty. Bo radio to taki trochę kombinat. Mimo wszystko. Koncertu w Trójce. Kiedyś było tak, że czasami się biegło biegiem do radia, bo jakaś audycja, a dzisiaj się biega z radiem. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Za 12 minut siódma płyną także życzenia z Londynu od pani Katarzyny, która wspomina swoje początki radiowe i kojarzy je z głosem Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, muzyczną pocztą UKF na początku lat 70. Pozdrawiamy Londyn deszczowy. Warszawa też dziś jeszcze mokra. A powiedziałem, że będą drobne prezenty i życzenia i także drobne upominki od kolegów z innych redakcji. No to pierwsze od jedynki, a jak? Anna Wil, redakcja muzyczna programu Pierwszego Polskiego Radia. Dla sympatycznych kolegów z Radiowej Trójki oraz dla trójkowych słuchaczy z okazji Światowego Dnia Radia przygotowaliśmy muzyczną dedykację, bliską także naszemu jedynkowemu sercu. Co mi dasz? Co mi dasz do złotych kółek w ślubny dzień? Ślubny dzień! To, co masz, to, co dobre, to, co czułe siebie mnie. Ja ci deszcz, ja ci kwiaty, ty mi śnieg. Dzień za dniem w prezentach zagubimy się. ci kwiaty, ty mi śnie. Dzień za dniem w prezentach zagubimy się. Co mi dasz, co mi dasz, gdy pierwszy roczek stuknie nam? Stuknie nam. Ty mi wąs, ty mi wąs, a ja warkocze swoje dam. Swoje dam. Ty mi słońce, ja ci deszcz, ja ci kwiaty, ty mi śnieg. Dzień za dniem w prezentach zagubimy się. Ty mi słońce, ja ci deszcz, ja ci kwiaty, ty mi śnieg. Dzień za dniem w prezentach zagubimy się. Mały świat otwartych powiek, ty i ja. Ty i ja. Ty mi słońce, ja ci deszcz, ja ci kwiaty, ty mi śnieg. Dzień za dniem w prezentach zagubimy się. Co mi dasz, co mi dasz, gdy nagle smutek wejdzie w drzwi? Ja ci dam, ja ci dam przyjazny uśmiech, a ty mi. Ty mi słońce, ja ci deszcz, ja ci kwiaty, ty mi śnieg. Dobrze wiem, w miłości odnajdziemy się. Odnajdziemy się. Ty mi słońce, ja ci deszcz, ja ci kwiaty, ty mi śnieg. Dobrze wiem, miłości odnajdziemy się. La la la la la la la la la la la la la la la. Dobrze wiem, miłości odnajdziemy się. Muzyczny prezent od kolegów z radiowej jedynki, koleżanek również oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie i również życzymy wszystkiego dobrego z okazji dzisiejszego święta. A skoro już o świętach i dniach rozmawiamy, no to pora zajrzeć do kalendarium za 7:30. Urywki z kalendarza. A jako, że dziś czwartek, no to Krzysztof Szubs da dzień dobry. Pruski szewc. Fryderyk Wilhelm Voigt urodził się dokładnie 171 lat temu w Tylży. Też 171 lat temu, tyle że nie w Tylży, urodził się ojciec Winstona Churchilla. I choć pruski szewc jest o wiele mniej znany od tylżyckiego sera i lordów Churchillów, warto przypomnieć, że właśnie on przejął kiedyś władzę nad miastem Köpenick, przebrany w mundur kapitana armii pruskiej, który kupił sobie w second-handzie. Przebrany za kapitana, podporządkował oddział żołnierzy pilnujących kąpieliska i ruszył z nimi pociągiem do Köpenick, gdzie aresztował burmistrza i wyprowadził z kasy miejskiej 3,5 tysiąca marek. Następnie szewc zafundował żołnierzom po kiełbasce z piwem, rozformował oddział i ulotnił się z kasą. Czegoś takiego nie wymyśliłby nawet rosyjski bajkopisarz Kryłow, który też urodził się 13 lutego, 80 lat przed szewcem i lordem Rudolfem Churchillem. Oczywiście Kryłow urodził się nie w Londynie, nie w Tylży, ale w samej Moskwie. A 178 lat po Kryłowie, też w Moskwie, urodziła się Tatiana Tarasowa, niegdyś wybitna łyżwiarka figurowa, dziś jurorka rosyjskiej edycji Gwiazdy tańczą na lodzie. A propos, żeby nie zostać na lodzie, szewc Fryderyk po odbyciu kary za swój przekręt postanowił sprzedawać pocztówki z własną podobizną. Biznes okazał się strzałem w dziesiątkę, więc swoje 61. urodziny obchodził już z ogromnym rozmachem jako bogaty biznesmen. Działo się to 13 lutego 1910 roku w Luksemburgu, a tego samego dnia w Londynie urodził się William Shockley, wynalazca tranzystora. bo 13 lutego to dzień ważny dla wynalazczości i dla Londynu. 13 lutego urodził się ojciec pocisku Claude Minier, Edison odkrył zjawisko emisji termoelektronowej, a bracia Lumière otrzymali patent na kinematograf. A w Londynie 13 lutego Kuba rozpruwacz zamordował swoją ostatnią ofiarę, a Henryk VIII ściął swoją piątą żonę. No niestety, wszystko kiedyś się kończy. 186 lat temu Mickiewicz zakończył pisanie Pana Tadeusza, a 31 lat temu z taśmy produkcyjnej FSO zjechał ostatni żuk. Dobra passa sprytnego szewca też się skończyła wraz z niemiecką hiperinflacją. Szewc Fryderyk zmarł w biedzie i zapomnieniu miesiąc przed swoimi 73 urodzinami, a właśnie 73 urodziny obchodzi dziś Tatiana Tarasowa, niegdyś łyżwiarka, dzisiaj jurorka. Życzymy oczywiście kolejnych lat wspaniałej kariery. Takie same życzenia kierujemy do pana Jana Peszka i Jerry'ego Springera, którzy wspólnie świętują dziś 76 urodziny, a Chuck Yeager, pierwszy człowiek, który przekroczył barierę dźwięku, przekracza dziś 97 rok życia. To niesamowite, ale generał Yeager jest starszy nawet od Polskiego Radia, które zresztą też przyjmuje dzisiaj życzenia, bo 13 lutego to Międzynarodowy Dzień Radia. Nieustająco przyjmujemy. Krzysztof Szubsda, bardzo dziękuję. A oni, którzy teraz wystąpią, jak wystąpili w radiu, to już byli znani. Tak. Understand, 'cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład dwie szczoteczki elektryczne Oral-B Pro 790 w zestawie dla niej i dla niego. Kup zestaw szczoteczek teraz za jedyne 199 zł. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź Pozytivum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa.